مشتیم در اندازت میان بلزم پرخون میان بلزم پرخون تبدیل ها آمد نه همون ماند و نه دریان چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است که چون غرق است در بیچون چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا کافی افیون prawie jak przed 3 tygodniami zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Wiersz ten sam, Moulany, Cię donestam, czyli skąd mogłem wiedzieć, że ta tęsknota doprowadzi mnie do takiego szaleństwa. Śpiewał ponownie Homayoun Shajarian. No, wersja była inna, nie chciałem już wracać konkretnie do tej samej, wtedy z płyty na Shakiba. Dziś ze ścieżki dźwiękowej do filmu Arayeshe Galis. A dlaczego? 3 tygodnie temu, gdy pojawiała się ta wersja z płyty na Shakiba, nie wiedzieliśmy, a przynajmniej ja nie wiedziałem, że za ten sam wiersz weźmie się poniekąd niejaki Glenn Hansard na swojej nowej płycie. Można go tam usłyszeć w utworze Fool's Game. To w finale tej piosenki. Ci, którzy nie śpią w nocy i słuchają trójki pilnie, słyszeli pewnie tę wersję w ostatnim Mikrokosmosie Grześka Zembrowskiego. Ci, którzy nie słyszeli, mogą poszukać na własną rękę albo po prostu zadowolić się wersjami Homayouna Shajariana w Radiu Teheran. Ponoć tych wątków irańskich na nowej płycie Glenna Hansarda jest całkiem sporo. Tak donoszą ci, którzy są jego fanami, a też przy okazji podsłuchują czasem Radia Teheran. Na te wątki mam nadzieję, że akurat znajdzie się czas w innych trójkowych audycjach. My mamy takie zaległości. Tyle jest nowych i prawie nowych płyt z Iranu i z okolic do przesłuchania na antenie Radia Teheran, że musimy się za to zabrać jak najszybciej. Zaczniemy bardzo piosenkowo. Tak, turecki duet Jacuzzi 2 miesiące temu zapowiadał swoją nową płytę. Szufe, pierwszy singiel, znamy go od 2 miesięcy z drugiej płyty zespołu Jacuzzi. To Turcy ze Stambułu, duet Fantasy Music, taki tytuł nosiła ich pierwsza płyta wydana ze 2 lata temu. Druga, ta najnowsza, ukazała się właśnie w miniony piątek, nosi tytuł Hata Pai. 11 piosenek w sumie na niej się znalazło. tak dobrej, motorycznej, ciągnącej całość piosenki jak Szufę chyba nie da się już tutaj znaleźć, ale możemy spróbować z jeszcze jedną piosenką. Jacuzzi. W tym roku pojawią się w Polsce, zagrają na OFF festiwalu. Następny wykonawca nie pojawi się raczej w tym roku w Polsce. Myślę, że w ogóle zbyt szybko w Polsce się nie pojawi. Raczej nie dorobił się tutaj zbyt wielu fanów, choć mam takie niejasne przeczucie, że może ich mieć nawet więcej niż zespół Jacuzzi, ale to chyba kwestia bycia po prostu w innym obiegu koncertowym. Zespół Jacuzzi jest w tym gronie zespołów, które krążą po świecie, mają menadżerów, tour menadżerów, agentów koncertowych, którzy potrafią im takie rzeczy załatwiać. Mohsen Namjoo, bo to o nim mowa, raczej w tych kręgach się nie obraca, ma nową piosenkę, gdzie występuje tak naprawdę gościnnie u niejakiego Ehsana Maturiego, santurzysty irańskiego, rocznik 1979, który kilka lat temu wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, no i tam spotkał się już z Mohsenem Namjoo, a efekt ich wspólnej pracy to interpretacja wiersza Mohammada Rezy Szafiego Katkaniego Begube Baran, czyli powiedz deszczowi. Thank you. co مانم سفر به جویم زبی کنان ها حضور مانا من و تو دیدار و من به دیدار سبکتر از ما Powiedz deszczowi, by spadł dziś w nocy, by zmył ten pył z ogrodu uliczek. Tak można by przetłumaczyć pierwsze wersy wiersza Mohammada Rezy Szafiego Kadkaniego, który tutaj w tej piosence interpretuje Mohsen Namdżu. Myślę, że ani autor wiersza, ani też autor tej interpretacji nie mogli w najśmielszych nawet snach przypuszczać, że deszcze faktycznie będą padać nad Iranem i że nie będą to te dające życie i ochłodę drobne wiosenne deszczyki, ale prawdziwy Armagedon spadnie na zachodnią część Iranu. Sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na Iran sprawiają, że jest problem z niesieniem pomocy z zewnątrz Iranowi, a w samym Iranie nie brakuje w tym czasie doniesień, że miliony dolarów są wysyłane z Iranu do Libanu. Nie zmienia to jednak tego, że dość dziwnie czuję się, czytając zapewnienia Mike'a Pompeo o tym, że jest gotów nieść pomoc Iranowi. Przypomina mi to taką sytuację wyimaginowaną. Odbywa się to bieg lekkoatletyczny na stadionie. Publiczność siedzi na krzesełkach. Stadion jest szczelnie wypełniony. Wszyscy biegacze biorąc udział w tym biegu już mają naprężone mięśnie, już są na starcie, już czekają tylko na odpowiedni sygnał. I ten sygnał wreszcie pada, jest wystrzał z tego pistoletu hukowego, echo się niesie, roznosi i już zdążyło tak naprawdę wygasnąć, a ci biegacze wciąż z naprężonymi mięśniami czekają i czekają na sygnał, by nieść pomoc. Bardzo zabawna byłaby to sytuacja, gdyby nie to, że mówimy o jednym z największych dramatów, jaki przechodzi Iran w ostatnich latach. W dzisiejszej audycji dużo miało być muzyki spoza Iranu, miała być muzyka libańska, miała być muzyka nawet z Arabii Saudyjskiej. Wydaje mi się, że sięgniemy po te nagrania w kolejnych audycjach. Dziś jednak zostaniemy już w Iranie, choćby dlatego, że oto Saud, czyli Ata Ebtekar, zapowiada swoją nową płytę. Album Parallel Persia ukaże się według różnych źródeł albo pod koniec kwietnia, albo na początku maja. Mamy już pierwszy utwór, który ten album zwiastuje. Artificial Neutrality. To pierwszy utwór zapowiadający nowy album Soud, czyli Aty Eptekara. Album będzie nosił tytuł Parallel Persia. Bardzo jestem ciekawy tego wydawnictwa. Zapowiedź co najmniej znakomita. Kilka miesięcy temu Ata Eptekar, Nestor, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną w Iranie, powiedzmy Nestor tego młodszego, choć już nie najmłodszego pokolenia, razem ze swoimi przyjaciółmi przygotował fantastyczną, niezwykle wyczerpującą kompilację zatytułowaną Girich, na której zebrano kilkadziesiąt nagrań, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną i to tę taką najbardziej poszukującą, bym powiedział, wyprodukowaną, przygotowaną przez artystów irańskich, zarówno tych, którzy mieszkają w Iranie, jak i mieszkają poza Iranem. Raz na jakiś czas sięgamy po kolejne nagrania z tego wydawnictwa. Dziś przed nami zespół Duet, tak naprawdę, który powstał w Teheranie, ale jego członkowie postanowili jednak z Iranu wyjechać, by móc oddać się mniej skrępowanej twórczości. Mieszkają w Paryżu, nazywają się, mówiąc po polsku, 9T Antiope. To Nima Agiani, który także jako artysta solowy nagrywa swoje płyty, oraz Sara Bigdeli Shamlu. Całkiem niedawno, 2 miesiące temu, ukazała się ich nowa płyta Nocebo. Natomiast my sięgamy po utwór, który na tej płycie się nie znalazł. Trafił właśnie na wspomnianą kompilację Girich, a jego tytuł to Ukko. Through the engines, how it grows, fires endless, through the visor, you call. Lives are falling in through the endless fire burning. You call through the dews, through the dews, through

sands were only cruel. W dość mrocznych, ale bardzo poetyckich barwach duet 9T Antiope widzi świat i tak też go przedstawia w swojej muzyce. To fragment kompilacji Girich w podtytule Iranian Sound Artists, bo to prawda, tu nie tylko muzyka elektroniczna jest na pierwszym planie, choć myślę, że można powiedzieć, że przede wszystkim także instrumenty akustyczne, także artyści po prostu progresywnie myślący, nie zamykający się gdzieś w tych dość ścisłych ramach muzyki klasycznej perskiej. A do tej klasycznej muzyki perskiej, choć wcale nie zamkniętej w ścisłych ramach, teraz właśnie przejdziemy. Keyhan Kalhor ma wreszcie nową płytę. Zapowiadaliśmy ją chyba już ponad rok temu. Keyhan Kalhor nagrywał wtedy w Osnabruku wspólny album razem z triem Rembrandt. Tak to trio jest przedstawiane w Iranie. W Europie chyba bardziej znane jest po prostu jako trio Rembrandta Frerichsa, holenderskiego pianisty, fortepianisty. Towarzyszą mu Ton Overwater, który już kilkukrotnie w Radiu Teheran się pojawiał i to on chyba jako pierwszy zaczął bratać się z irańskimi muzykami. I do tego jeszcze Vincent Planier, jeśli dobrze czytam, w co zresztą bardzo wątpię po niderlandzku. Ich wspólna płyta, mimo iż zaczyna się wiosna, stara się nas przekonać, że wciąż trwa jesień. Hanus Paisast. Janus Paisas. Tak zaczyna się ten album. Wspólny album Keihana Kalhora i Tria Rembrandt. Zostańmy przy tej irańskiej nazwie tego tria. Ja też się bardzo będę cieszył, nie musząc się sprawdzać z nazwiskiem tego pianisty. Album jest dwuczęściowy. Składa się z części Świt i Zmierzch. Mam wrażenie, że ta druga część jest nieco bardziej emocjonalna i troszeczkę bliżej jej choćby do tak znakomitych nagrań Keihana Kalhora, jak jego ostatnia płyta nagrana z santurzystą Alim Bahramim Fardem. Tutaj rolę santuru przejął fortepian. Oba instrumenty, choć rozmiarowo zupełnie od siebie odmienne, brzmią gdzieś tam lekko podobnie. W finale dzisiejszego spotkania zabrzmi fragment płyty sprzed kilku już lat. Wcale nie będzie to album najnowszy. To płyta Ali Ryzy Gorbaniego zatytułowana Fasle Baran, czyli Pora deszczowa. Trzy wiersze Maulany Ali Ryza Gorbani zebrał tutaj w całość. Wiersze wiosenne jak najbardziej, mówiące o tęsknocie za ukochanym, za ukochaną. Hej, poro deszczowa, spadnij deszczem na naszych przyjaciół. W tym roku te słowa nie brzmią aż tak optymistycznie, jak chciał tego zapewne ich autor Maulana. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. چون گشتی از گلشن جدا ای فصل باغ باران ما بر ریز بر یاران ما چون عشق غم خاران ما در هجر دل Hey, Paul!